کر اس میں عورتیں بیٹھتی ہیں. وہ ان ضلفی فسلنا تعالیٰ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوت ہی تل تو قفل دنا قفل اے رجا قافلین آزن لیلتن بالرحیل. ایک رات آپ نے اس کا اعلان کیا فکم تو ہین آزم بالرحیل فمشی تو تجاوز تل جیشا پلما قضی تو شان اقبل تو الا رحلی فلمس صدری فیرا کلی من جز ظفار قدم قطا. واپسی کے وقت میں نے اپنے سینے پر ہاتھ ڈالا تو میرا ایک ہاتھ جو ظفار کے موتیوں پر تھا گر گیا تھا. تین کہتے ہیں اس کی قیمت 12 درہم. جزا موتی ظفار یمن میں ایک شہر ہے اور بات کہتے ہیں ایک جبل ہے اس کے اوپر شہر واقع ہے اور بعض نسخوں میں اظفار یہ جمع ہے ذکر کی جو ایک معروف خوشبو ہے. ممکن ہے کہ وہ معروف خوشبو کو گھس کر اس کے دانے بنا لیے گئے ہوں لیکن لازم ظفار بھی معلوم ہوتا ہے. وہ قدیم قطع فرجا تو اگر دمس دیکھ لیسن دباؤ قالت واقبل الرات الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا حوضي فرحلوا عربين لم كنت ارتبوا عليه وهم يحسبون اني في وجہ یہ ہے موٹی لکڑیوں کا پالان تھا. عائشہ نے آج کم سن اور خفیف اللہ تھی اس لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ اس میں عائشہ یہاں پہنچ کر کے میرٹھ کے بعد فضلا موری شبیر اظہری نے اقرار کر دیا کہ تسلیم ہے کہ عائشہ دھان پان تھی لیکن بہرحال ان کے وجود کا ایک وزن تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا پتہ نہ چلے اٹھانے والے کو اس کا پتہ نہ چلے راکب اس حوضج میں ہے نہیں. اعتراض تو کس بات پر نہیں کیا جا سکتا لیکن جب اجرت ہوتی ہے اور ایک کام میں کئی آدمی شریک ہو جاتے ہیں تو ایسے وقت میں بعض وقت احساس نہیں ہوتا. میں جنازے میں شامل ہوا جنازہ اٹھانے والے بہت سارے تھے یہ پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ کاندھے پر کوئی جنازہ ہے بھی یا نہیں. اگر انسان انصاف سے دیکھے تو سب کچھ صحیح معلوم ہو سکتا ہے لیکن جب تحقیق کے زان میں حدیثوں پر اعتراض کرنے پر آتا ہے تو سمجھانے کے باوجود کوئی مانے گا نہیں. اس لیے ایسی جگہ خاموشی ہی بہتر ہے. وکان النساء اس بات صفاقا لم يحبلن. باب فتحا نصرا ضربا افعال اور تفعیل پانچوں سے یہ ضبط کیا گیا اور اس کی تفسیر اگلا لفظ ہے ولم یغشهن اللحم ان کے اوپر گوشت نہیں آیا تھا یعنی فربہی نہیں آئی تھی. انما یاکلن العلقۃ من الطعام یہ علت ہے قلیل طعام کھاتی تھیں. ولم یستنکر القوم خفۃ الحوض حین رفعوه وحملوه وكنت جارية حديث التسليم فبعت الجمل فسار ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلا وليس بها منهم داع ولا مجيب. میں اپنی منزل پر واپس آئی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا وہاں کوئی نہ بلانے والا تھا نہ بات کو جواب دینے والا. یہ جملہ عرب میں ایسے وقت کو بولتے ہیں جب آدمی اکا اور تنہا رہ جائے, وہاں کوئی بھی نہ فتح امن تو منظر لگے کن تو بھی مضمون تو انہوں سے دونوں پھیل جیوں نے لیا تو بہنا جال ستم سی منظری غلط میں بنن تو وکان صفوان نبن المعطل السلمی سمت بکوانی نورا الجیش. اگر صفوان کسی ضرورت سے لشکر کے پیچھے رک گئے تھے تو اسلحہ ان دم منزلی فرا سواد انسانی نائیں تو عرف ہی نہ رانی وکان رانی قبل الحجاب. یہ وجہ معرفت کا بیان ہے. پہچاننے کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے لا نزول حجاب سے پہلے مجھ کو دیکھ رکھا تھا. سے معلوم ہوتا ہے صفوان قدیم اسلام ہے. فستر قلت جس کے رائے ہی دین عرفن فخمر تو وجہی بجل باب واللہ ما تکلمنا بکلمت لا سمعت منہ کلمت غیر استجائی وہوا حتانا خلاحلت فوطیع علی ادھا. وہ جھکے اور اپنی سواری کو بٹھا دیا اور اس کے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ وہ حرکت نہ کرے اور یہ سمجھ جائے کہ کسی کو سوار ہونا. فکم کے رہا فرقی پورا فنطلق یقود بھی راہ رہتا جیش منظرین اے داخلین فی الوغرا. الوغرا شدت الحر فی نحر الظہیرہ عین دوپہر کے وقت. وہم نزول یہ جماعت نازل کی قالت فحلق من حلق. اس سے مراد واقعہ میں حصہ لینے والے ہیں. وکان الذی تولیٰ کبر کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول. اور عفق کے عام قصے کا متولی یہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا. قال عروا اخبرت انه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشي. مجھ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ اس کے پاس واقع اس کی اشاعت کی جاتی ہے, اس کا تذکرہ ہوتا, وہ اس پر سکوت کرتا, سنتا اور بات کو نکالتا. جیسے اردو میں کہتے ہیں اچھا ہاں تو پھر کیا ہوا, پھر اور کیا, اس طرح سے بات نکالتا تھا. وقال عروا ایضن لم يسم من اہل الحب ایضن الا حسان بن ثابت و مصبح بن اساسط و حمنت بنت جحش فی ناس آخرین لا علم لی بہ. یعنی جو لوگ واقع عفق میں شامل تھے ان میں سے ان تین ہی کا نام معلوم ہو سکا, یعنی ابن ابی منافق کا نام چھوڑ کے. غیر انہم عصبت کما قال اللہ تعالی و ان کبر ذالک یقال له عبد اللہ ابن ابی ابن سلول. کبر کاف کے ذمہ کسرہ کے ساتھ, ذمہ دار اعلی متولی. قال عروہ قالت عائشہ تو تکرہ ان سب عندها حسان. عائشہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کے پاس حسان کو برا بھلا کہا جائے. وتقول انه الذي قال فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم بقاؤ. یعنی یہی تو کہتے ہیں میرے باپ اور ان کے والد و میری آبرو تم کفار سے محمد کی آبرو کے لیے وقایا ہے. لیکن حضرت صفوان کو غصہ آیا تلوار لے کر پہنچے اور بھری مجلس میں حسان کو مارا. ارادہ قتل کا تھا لیکن وہ بچ گئے. حسان کی قوم نے پکڑ کر ان کو باندھ دیا. حضرت سعد بن عبادہ کو پتا چلا, وہ تشریف لائے اور لوگوں کو ملامت کی. تو ان لوگوں نے حضرت صفوان کو چھوڑ دیا. پھر ایک دن تشریف لائے اور حسان سے کہا, تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان کے بارے میں اچھا ارادہ رکھتے ہیں, چل کے حضور سے کہہ دو میرا جو کوئی حق ہے صفوان کی طرف میں نے آپ کو سپرد کر دیا, وہ آپ کا ہے. حسن حسان نے یہ بھی کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے. واقعے کی پوری تفصیل واقعی کی مغازی میں موجود ہے. قالت عائشہ فقدمنا المدینہ فاشتقیت حین قدمت شہرا والناس یفیضون فی قول اہل اصحابنا لا شروع شیء من ذلك وهو یریبنی فی وجهی انی لا اعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتكي انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فتيكم وهو يعني هو ضمير الشان جو چیز مجھ کو کھٹکتی تھی وہ یہ کہ اپنی بیماری میں میں جو آپ کا لطف و پیار ماضی میں دیکھتی تھی اس مرض میں محسوس نہیں کرتی تھی, بس تشریف لا کے کہتی کم کہتے ہو پھر چلے جاتے. فذالک یریبنی ولا اشعر بالشر حتی خرجت حین نقیحتو فخرجت معی مستن قبل المناصع وکان متبرزنا وکنا لا نخرج الا لیلا الى لیلا. یعنی جب میں کمزور ہو گئی تو ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے مناصع کی طرف نکلی, میدان کی طرف جو ہمارے قضاء حاجت کی جگہ تھی. تو میرے ساتھ ام مستہ بھی نکلی. وذالک قبل ان تتخذ الکنوت قریبا من, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تک کہ گھروں کے قریب بیوت الخلا نہیں بنے تھے. وامرنا امر العرب الاول, اور ہمارا معاملہ قدیم عرب کا معاملہ تھا. الاول اگر عرب کی صفت ہے تو بزمی حمزہ و فتح الواو اور مجرور ہے, اور اگر یہ امر کی صفت ہے تو بے فتح الحمزہ و تشدید الواو المفتوحہ اور مرفوع. فل بریت اے فل خروج لقضاء الحاجت الى البریہ, ہم قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے تھے. قبل الغائطی میدان کی طرف, غائط وہ میدان جو زمین میں کشادہ ہو اور اس میں استواء. وکنا نتعزا بالکنوف ان نتخذها عند بیوتنا. قالت فانطلقت انا وام مستحی وهي ابنة أبي رهم بن الرهم بن المطلب بن عبد مناف. رهم رافع ذمة کے ساتھ ہے. ابن المطلب عبد الرزاق نے حدیث سمع عمر الزهري نقل کی, اس میں ابو رهم ابن عبد المطلب واقع ہو گیا. یہ وهم ہے. س صحیح بخاری کی روایت ہے بغیر لفظ عبد کے، وامها بنت صخر بن عامر خالت ابی بکر صدیق، وابنها مصطفى بن قصاصة بن عباد بن المطلب. یہاں بھی عبدالرزاق کی روایت میں عباد بن عبد المطلب واقع ہو گیا جو وہ ہے. فاقبل تو انا وام مستقبل بیتی ہوں فرغنا من شان، شان فراغ من شان سے مراد میشان المسیر ہے، ورنہ آئندہ کتاب تفسیر میں آ رہا ہے حضرت عائشہ کہتی ہوں کان النبی خرج لہو لا اجد منہ قلیل و کثیرا، جس غرض سے میں نکلی تھی اس کا تقاضا بھی غم کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا. فعصرت ام مصطفی فی ملکیہا فقالت عیسی مصطفی فقلت لها بیس ما قلت تسبین رجلا شہید بدرا، فقالت اہنتا ولم تسمعی ما قال، قالت وقلت ما قال، فاخبرتني بقول اهل البيت، قالت فازددت مرضا على مرضي، فلما جاءت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال كيف فيكم؟ فقلت له وتعذني ان اتي ابوي، قالت اريد ان استيقن الخبر من قبلهما، قالت فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت فقلت لأمي يا أمتا ما غير حدث من الناس. اما جی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ قالت يا بنيا حفني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وقية عند رجل يحبها لها ضرائب لا كسرنا عليها. حضرت ام رومان سندہ سیدھا تجربے کار تھی، انہوں نے سوچا اگر بیٹی کو مالی طور پر جواب دے دوں تو اس کے اوپر سخت اثر پڑ جائے گا، ہو سکتا اس کو پوری بیماری لاحق ہو جائے، اس لیے انہوں نے کلام کا رخ پھیر دیا اور کہنے لگی بیٹی اگر کسی آدمی کے کئی بیٹیاں ہوں اس میں، کئی بیویاں ہوں اس میں، ایک حسین زمین ہو خاوند کو اس سے محبت ہو تو اس کی ذرائع اس کے خلاف سے شور مچایا ہی کرتے ہیں، اور یہ دنیا کا مسلم قاعدہ ہے کہ کوئی ذرائع کے شور کو سنتا نہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف حسد بغض کی بنیاد پر بے بنیاد بات ہے. لیکن بہرحال حضرت عائشہ تھی، اس سے انہوں نے یہ ضرور سمجھ لیا کہ لوگوں میں اس بات کا چرچا ہو رہا ہے. قال فقلت سبحان اللہ اولقد تحدث الناس بهذا، اللہ پاک ہے میں تو بہرحال اس کی بندی ہوں، کیا کہہ سکتی ہوں؟ کیا لوگوں نے اس طرح کی باتیں کہنی شروع کر دی؟ اس حدیث کے سارے تو اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو واقع عشق ام مصطفیٰ سے ہوا، لیکن ام رومان کی حدیث جو آئندہ آ رہی ہے اس سے اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ان کو پتا انصاریہ کے بیان سے چلا. یہ کہا جا سکتا ہے ام مصطفیٰ نے اجمالاً کہا ہوگا اور انصاریہ نے آ کر ساری تفصیل سنا لی ہوگی. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دم ولا أكحل بنومي، کہتی ہیں میں پوری رات روتی رہی، صبح ہو گئی نہ آنسو تھمتے اور نہ سرما لگانے کو نیند آتی. یہ حضرت عائشہ کی بلاغت کو دیکھ، سرما تو بہت ذرا سا آنکھ میں لگتا، اور کہتی ہیں سرما لگانے کو بھی نیند نہیں آتی تھی، یعنی اتنی بھی نیند نہیں ہوتی تھی. کہ آنکھوں کا کنارہ اس سے متاثر ہو جائے. ثم اصبحت ابکی قال فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب اسامہ بن زید بن مسلم صلی اللہ علیہ وسلم ويستشيرهم في فراق اهله قال فاما اسامه فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءه اهله وبالذي يعلم لهم في نفسه. يعني اسامه نے اس بات کو مضبوط رکھا کہ حضور کی بیوی کیسی ہیں اور حضور کے دل میں ان کا تعلق کیسا ہے. اسی انداز کی گفتگو کی. فقال اسامه اہلوں ولا نعلم الا خیر. اے ہم اہلوں کا یا اہل کا یعنی امسک اہلک ولا نعلم الا خیر. واما علی فقال یا رسول اللہ لن يضيق الله عليك النساء سواه كثير فصل الجارية تسقط. لیکن علی نے قساوت کا فیصلہ کیا اور کہنے لگے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں لکھی ہے, اس کے علاوہ بہت اور. اور راقبی کی روایت میں یہاں تک کر لیا پل لکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل میں علی سے ان کے اس انداز و کلام سے ہمیشہ کے لیے نفرت بیٹھ گئی. کبھی وہ علی کو اچھی طرح یاد نہیں کرتی تھی اور علی نے بھی اس کی کوئی صفائی نہیں کی. اور ہم صاف کہتے ہیں لوگ یہاں پہنچ کر علی کی طرف سے توجیہ و تاویل کرتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا غمگین تھے, اس لیے علی نے چھوڑ سوچا دکھتی رکھ کو کاٹ دیا جائے آپ کو سکون ہو جائے گا اور جب برات ثابت ہو جائے گی تو رجوع کر لینا ممکن ہوگا. مگر یہ سب ویسے ہی تسلی کی باتیں ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ علی سے غلطی ہو گئی. اصل میں یہ سب رشتے دار تھے اور ان عورتوں کی عادت ہے کوئی جملہ اس طرح کا بول دیتی ہیں کہ دوسروں کو جا لگتا ہے. ظاہر ہے حضرت عائشہ نے کبھی کوئی جملہ ایسا کہہ دیا ہوگا جو یا علی یا حضرت فاطمہ کی طرف کو لگتا ہوگا, اس لیے علی کو بہت ہو گیا تھا. مگر بہرحال یہاں اس بہت کا اظہار مناسب نہیں تھا. یہاں تو دیانت امانت عفت نزاہت اور نظافت کے مسئلے کی بات تھی جو ان کے متعلق لوگوں کو معلومات تھی اس کو واضح کرنا چاہیے تھا. علی نے بھی کوئی تہمت کی بات نہیں کی اور نہ اس طرح کا کوئی کلمہ کہا. ایک دوسرے رخ پر بات کو ٹال دیا. یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حق بجانے تھی. سلیل جاری اور تصدق تمادی سے تحقیق کر لی تھی اور صاف صاف بتا دے گی. قال فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا. فقال اے بریرہ حل ایک من شئین یریحو کی. بریرہ کیا تم نے کوئی شک کی بات دیکھی؟ قالت له بریرہ والذی بعثک بالحق ما رأیت علیہا امرا قط اغمسہ غیرہا اغمسہ اعیدہ. میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی عیب کی بات دیکھی نہیں. اگر کوئی عیب ان پر لگایا جا سکتا ہے تو ایک صرف وہ کیا ہے؟ غیر انہا جاریت حدیثت السن تنام عزین اہلہا فتات جادن فتح ہوئی. نہ عمر لڑکی ہیں آٹا گود کے سو جاتی ہیں بکریاں دکھا جاتی ہیں. یہ المد بما یشبہ نہ ظاہر ہے کہ اتنی سادی طبیعت کی لڑکی اس طرح کے فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتی ہے. ایسے فریب کے لیے تو بہت تیز ترار اور چاک چوبند ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر حضرت بریرہ کا جو نام آیا تاریخی حیثیت سے اس پر یہ اشکال ہے کہ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کے قبضے میں تو فتح مکہ کے بعد آئی ہیں، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ جب بریرہ آزاد ہو گئی تو مغیث ان کے خاوند ان کے پیچھے پیچھے روتے پھرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عباس سے فرمایا، عباس تم نہیں دیکھتے من حب مغیث بریرتا و من بغض بریرتا؟ یا عجیب حال ہے، مغیث کے دل میں بریرہ سے کتنی محبت ہے اور بریرہ کو ان سے کتنی نفرت ہے. اور عباس مدینہ فتح مکہ کے بعد آئے اور عفق کا واقعہ غزوہ بن مستلق میں پیش آیا. اس لیے حافظ ابن قیم کہتے ہیں کسی راوی کو وہم ہو گیا، اس بانی کا نام بریرہ کہہ دیا، زرکشی نے انہیں کے اتباع میں کہہ دیا. بریرہ کا ذکر مدرج ہے. بعض علماء کہتے ہیں ممکن بریرہ نام ہے، کوئی اور باندی ہوں، لیکن اہل تاریخ نے کسی اور کے نام کی نشاندہی نہیں کی. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ممکن ہے حضرت بریرہ ہی آزاد ہونے سے پہلے گاہ حضرت عائشہ کے ہاں کر ان کا کام کاج کر جاتی ہیں، اور یہ فطرت انسانی کی جس سے کچھ مناسبت ہوتی ہے، آدمی اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا تعاون کرتا، اور اگر چھوٹا ہو خواہ علم میں، عقل میں، عمل میں یا حال میں، تو وہ دوسرے کا تعاون کیا کرتا. قالت فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومی فاستعذر من عبداللہ بن ابی. فاستعذر اے طلب العذیر، اور مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذا، کون ہے جو مجھ کو معذور سمجھے اس شخص کے مسئلے میں جس کی اذیت میرے گھر والوں کے سلسلے میں مجھ کو پہنچ گئی، یعنی میرے میں اس کے برے طرز پر کچھ صدا دوں تو کون مجھ کو معذور قرار دے گا. اور بات کہتی ہیں اس کے معنی ہمیں ینصر، کون میرا تعاون کرے گا، یعنی اس مسئلے میں میری طرف سے تعاون کی بات کرے گا. وہو علی المنبر فقال یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی انہ اللہ فی اہلی واللہ ما علمت علیہ اللہ خیرا ولقد ذکروا رجلا ما علمت علیہ اللہ خیرا وما یدخل علی اہلی اللہ معی. قالت فقام سعد اخو بنی عبد الاشہل فقال انا یا رسول اللہ. سعد بن معاذ اشہلی نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں آپ کی نصرت کروں گا اور آپ کو معذور قرار دوں گا. یہ حضرت سعد بن معاذ ہیں، کتاب التفسیر میں اس کی تصریح آئی ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ حضرت سعد تو مریثیہ سے پہلے وفات پا چکے تھے، پہلے قصہ خندق پیش آیا، اس کے بعد غزوہ قریظہ پیش آیا، اس کے بعد پھر غزوہ مریثیہ پیش آیا ہے. قاضی ابن عبد البر ابن حزم اور قاضی ابن عربی نے کہہ دیا، یہاں سعد ابن معاذ کا تذکرہ وہم ہے اور ابن عربی نے اس پر اتفاق نقل کر دیا. نمبر دو، بعض کہتے ہیں معاملہ برعکس ہے، بن مریثیہ کا غزوہ مریثیہ کا قصہ پہلے پیش آیا ہے اور اس کے بعد خندق و قریظہ کا، واقدین مغازی نے اسی طرح سے لکھا ہے اور اسی کو قاضی اسماعیل مالکی نے اختیار کیا. اس پر بھی اشکال ہے کہ صحیحین میں یہ تصریح ہے کہ ابن عمر جنگ مرسی میں شریک ہوئے ہیں, اور یہ بھی تصریح ہے کہ ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت غزوہ خندق میں ملی ہے, تو لا محالہ غزوہ خندق پہلے ہوگا. اس کا بعد علماء نے یہ جواب دیا, ممکن ہے کہ مرسی کا واقعہ مقدم ہو اور ابن عمر تابع بن کر ساتھ چلے گئے ہوں. یہ جواب بالکل کمزور ہے. جنگ میں اس زمانے میں وہی جاتا تھا جس کو حضور اجازت دیتے تھے. باہر نکل کر قتال کرنے میں حضور کیسے ابن عمر کو جانے دیتے, معلوم نہیں جنگ میں کیا حال پیش آ جائے. ایسے وقت میں تو اپنی حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے, آدمی بچے کو لے جا کر تو مشکلات میں پڑ سکتا ہے. نمبر تین, امام بیہقی فرماتے ہیں کہ ترتیب واقعہ تو وہی ہے کہ پہلے غزوہ خندق, پھر قریظہ ہے, پھر مرثیہ ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ حضرت صاحب نے معاذ کا زخم بنو قریظہ میں حکم لگانے کے بعد کے فوراً بعد نہ ٹوٹا ہو بلکہ تاخیر ہو گئی ہو, حتیٰ کہ مرثیہ کا قصہ پیش آیا اور اس میں انہوں نے واقعہ کے موقع پر بات چیت کی اور پھر زخم ٹوٹا ہو. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. فقال انا یا رسول اللہ عذر فان کان من لوس ضربت عنقه وان کان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. اگر اوس کا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا, اور اگر خزرج کا ہے تو جو آپ فرمائیں گے کر گزروں گا. ففعلنا امر. قالت وقام رجل من الخزرج وكانت ام حسان بنت عمي من فقري وهو سعد بن عباده وهو سيد الخزرج. قالت وكان قبل ذلك رجل من الصالحين. يعني اس کے پہلے ان سے خلاف صلاح کوئی بات ظاہر نہیں ہے, ولكن احتملت الحمیہ, لیکن ان کو حمیت قومیہ نے بھڑکا دیا. فقال لسعد قدر تھا لعمر الله لا تقتلوا ولا تقدروا على قتله ولو كان من رهتك محض ما احببت ان يقتل. تو غلط کہتا ہے, اللہ کی قسم نہ تو اس کو قتل کر سکتا ہے نہ اس پر قادر ہے. اگر تیرے خاندان کا ہوتا تو کبھی تو اس کے قتل کو گوارا نہ کرتا. فقام سید بن حضیر و معن سعد فقال لسعد بن عبادة قدر لعن الله لنقتلنه فإنك مجادل تجادل عن المنافقين. قال فصار الحيان أوس. واقعی کی روایت کی تصریح ہے, سعد بن عبادة نے کہا یا آل الخضرج, اور اوس نے کہا یا اوس. دونوں طرف سے صفیں قائم ہو گئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھنڈا کیا. حتى عمو يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر. قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظهم حتى سكت وسكت. قال فبكيت يوم ذلك كله لا يرقى لي دم ولا اكثر ابنه. قال واصبح ابواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا اقتهل بنوم ولا يرقى لي دم حتى اني لاظن ان البكاء فارق كبدي. فبين ابواي ذلك السان عندي وانا ابكي فاستاذنت علي امراه من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس من قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى اليه في شان شيء. قالت فتشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال ما بعد يا عائشة إنه بلغنی ان کے کلا و کلا فین کنت مریتم فسیب فی اللہ فین کنت علمن فی ذنبن فستغفر اللہ تبی الیہ فین العبد اذا اعترف ثم تاب علی اللہ علیہ. جو فرمایا عائشہ مجھ کو اس طرح خبر پہنچی ہے فین کنت مریتم فسیب اللہ, اگر تم بری ہو تو اللہ تم کو بری کر دیں گے. اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب کسی کے اوپر غلط الزام تھوپا جاتا ہے تو اللہ آلات پہ نشے و فراز ایسے ڈال دیتے ہیں کہ حقیقت حق بن کر سامنے آ جاتی ہے. وہ ان کے المن کے بزم بن بسف اللہ, اور اگر تم سے کوئی قصور ہوا ہے تو اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو. بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے سن پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں. قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال سلم, حضور کی بات پر میرے آنسو خشک ہو گئے. یہ آنسو کا رک جانا شدت ہم اور حرارت حزن کی وجہ سے ہوا. حتی ما احس منه قطرة فقلت لأبي أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قالت إني والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واقعی کی روایت میں ہے ایک جملہ, یہ کسی صدیق اکبر نے فرمایا ہم کو اسلام سے پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں کہی جاتی, آج اسلام کے بعد اس طرح کی بات کیسے کہی جا رہی ہے. بخاری کی اس حدیث سے اس کی تردید ہوتی ہے. یہاں تو یہ کہ حضور صدیق اکبر اور ان کی اہلیہ میں رومان بولی ہی نہیں تھی, اور واقعی کی روایت نہیں بولی, صدیق اکبر بولے تھے. لیکن ممکن ہے کہ نہ بولنے سے مراد صریح دفاعی انداز کا کلمہ ہو. واللہ اعلم. فقلت وانا جارية حديثة السندا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد علمت ولقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم أني بريء لا تصدقوني ولئن إني اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريء لتصدقوني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال وصبر جميل الله المستعان على ما تصفون. حضرت عائشہ کہنے لگی آپ لوگوں کے دلوں میں یہ بات جم گئی ہے اور اس کی تصدیق کر چکے ہیں, اگر میں کہوں میں بری ہوں تو میری تصدیق میں کریں گے, اور اگر اعتراف کر لوں حالانکہ میں اس سے بری ہوں تو تصدیق کریں گے. لہذا میری اور آپ کی تو کوئی مثال سوائے اس کے ہے نہیں, جو سوائے حضرت یعقوب کے اور ہے نہیں. جیسے انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل اللہ مستعان والا مت سکون میں دیے گئے. اب آل یوسف اس لیے کہا کہ حضرت عائشہ کو اس وقت یعقوب علیہ السلام کا نام یاد نہ آیا, دوسری روایات میں تصریح ثم تحولت وسجعت على فراشي والله يعلم اني من البريا وان الله مبرئ براءتي ولكن والله ما كنت اظن ان الله منزل في شاني وحيا يتلى لا شاني في نفسي كان احقر من ان يتكلم الله في الامر. يعني میں بری تھی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ مجھ کو بری کر دیں گے, لیکن یہ میرے شان و گمان میں بھی نہ تھا کہ میری برات کے لیے کلام الہی اترے گا. اللہ کلام فرمائیں گے شان کی نفسی کانا احقر من ایک قدر اللہ کی بے امین, میرا حال میرے دل میں اس سے حقیر تر تھا کہ اللہ اس کے بارے میں کلام. اس سے معلوم انسان اپنی ذات و صفات کو احقر کہہ سکتا ہے, اور اس پر یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَنِي آدَمَ، اس لیے کہ اس تکریم سے مراد صنف بنو آدم کی تکریم ہے، صنف بنو آدم کا مکرم ہونا اس بات کو نہیں چاہتا کہ افراد بنو آدم اپنے بارے میں اپنے احوال کی وجہ سے حقارت کی نظر نہ ڈالیں، ولیکن کن تو ارجو ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رویا یبلغ اللہ یقول اللہ ما رام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا، حضور اپنی مجلس سے ہٹے نہیں، ولا خرج احد من اہل البیت حتی انزل علیہ، آپ پر وحی کے آثار سے شروع ہوئے، واقعی کی روایت میں جس وقت وحی کے آثار شروع ہو گئے تو حضرت ابو بکر و عمر عمان کی حالت غیر ہو گئی، اللہ جانے اب کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے کیا وحی نازل ہوتی ہے، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَا، برحا بضم الباء وفتح اللہ، وہ پسینہ جو سبل اور بخار کی وجہ سے ہوتا، یہاں پر مراد شدت وحی کی وجہ سے پسینے کا نکلنا ہے، حتی انہ لا یتحدر منہ من العرق مثل الجمان، آپ کے چہرے سے منہ پسینہ ایسے گرنے لگا جیسے چاندی کے موتی ہوتے ہیں، جمان چاندی کے موتی، وہ یوم شاتی سردی کا زمانہ، من ثقل القول الذي انزل عليه، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضحك فكانت اول كلمة تكلم بها ان قال يا عائشہ اما الله فقد براكي، قالت فقالت لي امي قومي الي فقلت والله لا اقوم الي، یعنی تم کھڑے ہو کر ان کا احترام کرو، حضرت عائشہ کہنے لگی واللہ لا اقوم الی، میں نہیں کھڑی ہوں گی، ابن جوزی کہتے ہیں حضرت عائشہ نے یہ ادلال الناس کے طور پر کہا تھا، نہ دارو یہ روایت ہم چوبر تو نہ داری گرد وقت ہوئی، مگر حضرت عائشہ کو ناز کرنے کا حق پہنچتا ہے، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ لَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ، قَالَتْ وَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عَشْرُ آيَاتٍ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِهِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مُسْتَحِبِّ الْإِسْتَاطَةِ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ فَقْرِهِ، وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مُسْتَحِبٍّ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ الى قوله غفور الرحیم، اللہ میاں کو دیکھ، حضرت مستہ نے عائشہ کے تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا، اور ابو بکر نے جو غصے میں کہہ دیا لا ان کے قولا مستہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا حاضر للفضل منكم وسعۃ یؤتی اولی القربى والمساکین والمهاجرین، ترغیب دیتے ہیں ان پر خرچ کرو اور مغفرت کا وعدہ کر، قال ابو بکر صدیق بلا والله انی لاحب ان یغفر اللہ لی فرجا الی مسلمین نفقت اللتی کان من فقار، کہنے لگے مجھے اللہ کی مغفرت پسند ہے اور مستہ کو پھر نفقہ دینے کے لیے، یہ ان کا دل دے، وقال والله لا انزوا عنه ابدا، قال عائشہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد زینب بنت جحش بن عمرو، تھوڑا کم کرو، فقال ماذا لزين ماذا علمت ورأيت، فقالت يا رسول الله احمي سمعي وبصري، میں اپنی کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، یعنی نادیدہ اور ناشنیدہ بات نقل نہیں کر سکتی، واللہ ما علمت الا خیر، خیر کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی، قالت عائشہ وهي التي تسامعني، اور یہی مجھ سے بلندی میں مقابلہ کرتی تھی، یہ سمو سے معقول ہے، اس کا مصدر مسامات ہے، مسامات کے معنی ہے بلندی میں مقابلہ کرنا. میں بلند من ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعصمہ اللہ بالورع قالت وتفقت اختها امنا تحارب لها فهلكت من حلب قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الوهم ثم قال عروة قالت عائشه والله ان الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله ما هو الذي نفسي بيده ما كشفت من كنف انثى قط. میں نے کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا. اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ امام ابو داؤد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث نقل کی ہے. صفوان بن معطل سلمی کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور تین شکایتیں کی. پہلی شکایت تو یہ تھی فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھتی, اور دوسری شکایت یہ تھی کہ یہ مجھ کو مارتے ہیں. تیسری شکایت یہ تھی کہ میں روزہ رکھتی ہوں تو توڑوا دیتی ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب کو معلوم ہے ہم اہل بیت کام کاج کرتے ہیں, سو جاتے ہیں تو آنکھ دیر سے کھلتی ہے. آپ نے فرمایا جب آپ کو یہ نماز پڑھ لیا اور مارنے کی بات یہ ہے یہ میری صورت پڑتی ہے. حضور نے فرمایا اگر ایک ہی صورت ہوتی تو سب کے لیے کافی ہو جاتی. حضرت صفوان سوچتے ہوں گے بھلا عورت ہو کر کے وہ صورت کیوں پڑھے جو میں پڑھتا ہوں, اور کہنے لگے روزہ توڑوا دینے کی بات یہ ہے کہ میں جوان آدمی ہوں اور یہ جب روزہ رکھنے پہ آتی ہے تو رکھی چلی جاتی ہے. آپ نے فرمایا کوئی عورت خان کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزے نہیں رکھتی. امام ابو بکر بزار تو کہتے ہیں یہ حدیث بے اصل ہے, بظاہر احمش نے کسی غیر سے قاف آدمی